lieve luisteraar, de chaos begint enigszins op te trekken. Ja, nou en ik zat die mensen ook, maar het wordt gewoon te veel mensen bij elkaar. Er zijn nog steeds echt ruim aardappels aanwezig voor de liefhebbers, maar ja. Want de pompoenen natuurlijk lekkerder, maar ja, die zijn op. Hallo. Hey. Oh kijk, jullie hebben de bodem in zicht. Oh wat goed. Met de kracht van kinderarbeid. Als het mag. Ik ben netjes, ik vraag hè. Was je dan? Kom maar eruit, Lin. Kom maar eruit. Kom maar eruit. Ik zei je toch, als je deze film doet, komt in de zak. Kom maar eruit. Bedankt voor je hulp hè. Ja, heb je hard gewerkt? Ja, gracias. Nou, het lijkt er zwaar op dat er genoeg aardappels waren. Ja, net aan, ja. Ik vind het wel jammer dat het in de bio is. Ik had Ja, wat een mensen. Ja. En wat een gedrag. Niet te geloven. Nou, ja, nee, het is voor het eerst dat ik dit meemaak. Het was eigenlijk het meest verbazend. Het is, ik zou zoiets van, jee, het is niet normaal. En ik begrijp natuurlijk dat de mensen zeg maar, aan de beurt willen komen. En dat ze niet achter het net willen vissen. Maar om nou zeg maar je... Nee, er was een vrouw en die greep mij. Ik denk, wat is dit? Ja. Maar er waren ook allerlei misverstanden, hè? Want er was iemand die pakte een doos. Ja, dat zag ik. Ik zag meerdere mensen met dozen. Maar deze specifieke mevrouw, die pakte die doos om ze te kunnen uitdelen aan andere mensen achter. Op die manier, oké. Maar dat had iemand anders had dat niet door. En die werd boos. En die zei, ja, je kon er niet aan een doos nemen. Ja, zo. Ja. En het geduw en het getrek en ik wou weg, ik wou eruit en ik kwam er maar niet uit. Ik dacht, oh lieve hemel, als het maar goed blijft maken. Was je dan? Moet jij zelf niet, Lin? Ik ben les. Dank je voor je hulp, hè. Heb je heel hard moeten werken nou, of niet? Ja. We zijn live op de radio. Kunnen daar mensen ergens anders het over horen, maar moet je hard werken of niet? Valt een beetje mee. Ja? Ja. Vond je het leuk om te doen? Ja. Mensen waren heel blij hè, dat je dan aardappels voor ze pakt. Ja. Toch? Ja, dat is echt super makkelijk. Echt super makkelijk om alleen maar aardappels te pakken en te geven. Gewoon hup, erin springen en dan kan je aardappelen pakken. Ja, Heb je wel eens zo'n grote kist gezien? Nou, ik heb niet zo'n grote kist gezien. Nee, hè, want het is echt heel groot. Volgens mij is het al 2 kubieke meter of zo. Ja. Dat is 2000 liter. Heel groot. En hebben jullie zelf ook aardappels? Wat zegt u? Hebben jullie zelf nu ook aardappels? Ja, wij hebben ook heel veel. En heel veel mango's. Oh, mango's ook. Oh, geluksvogel. Ja, ik wist helemaal niet dat er mango's waren. Ik kwam eigenlijk voor de pompoenen, maar ze zijn er allemaal op. Nou, er zijn een paar... Zo, en nu? Ga ik naar huis. Ja, wat een mooie step. Dag, dankjewel. Nee, helaas, Ja, dat was een meisje wat gewoon